չորեքշաբթի է եւ ինչպես միշտ ժամը 15:15-ից Արցախի հանրային ռադիո ուղիղ եթերում իր մշտական ուղդիրներին ողջունում է Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը։ Առաջարկում ենք մնալ մեզ հետ եւ ծանոթանալ օրվա ծրագրի համառոտ տեսությանը։ Ստուդիայում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի Արցախի բալիկներ երկի պարի ինքնագործ համույթը մասնակցել է միջազգային փառատոնի։ Վան Նովիկովի սյուժե։ Ժամը 15:35-ը լսեք մշակութային լուրեր։ Նոր Շաումյանի շրջանի Եղեկնուտ համայնքի բնակիչ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանող Անի Ավաքյանի հետ Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը կշոշափի մասնագիտական կողմնորոշմանը հոգեբանության խնդիրներին ու նախասիրությունների նվիրված հարցեր։ Այսօր կլսեք Սույն թվականի օգոստոսի 8-ի թողարկման կրկնությունը։ Եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի Արցախի բալիկներ երկի պարի ինքնագործ համույթը այս տարվա հուլիսին Ռուսաստանի Դաշնության Սոչի քաղաքում մասնակցել է Պարի միջազգային փառատոնի։ Այդ շրջանակներում Արցախի բալիկները ելույթներ են ունեցել ինչպես հայկական, այնպես էլ ռուսական համույթների ու անհատ կատարողների հետ, որը յուրատեսակ փորձի փոխանակման և միաժամանակ վարպետության դաս է եղել երկու ստեք։ Արցախցի եւ ռուս պատանիների համատեղ համերգը մեծ ոգևորությամբ է ընդունվել Լազարևսկի շրջանում։ Ի դեպ, մեր պատանի կատարողները ներկայացրել են ինչպես հայկական ազգային, այնպես էլ ռուսական երկու պար, որոնք բոլորն էլ ջերմորեն են ընդունվել ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս հանդիսականների կողմից։ Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի մշակույթի բաժնի պատասխանատու Անահիտ Դանելյանի խոսքով ռուսաստանյան շրջագայությունը երեխաների համար ոգևորիչ է եղել կատարողական վարպետության հետագա հղկման և փորձի փոխանակման առումով։ Բացի այդ, նրանց հնարավորություն են ձեռվել առավել արդյունավետ անցկացնել ամառային հանգիստը։ Հուլիսի 16-ից 23-ը Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի Արցախի բալիկներ երկի պարի ինքնագործ համույթը Պարի միջազգային փառատոնի շրջանակներում ելույթներով հանդես եկավ Ռուսաստանի Դաշնության Սոչի քաղաքում։ Այդ շրջագայությունը կազմակերպվել էր Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրինությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Արմարտ պրոդյուսերական կենտրոնի համատեղ ջանքերով։ Սոչի քաղաքում Արցախի բալիկներ համույթը հանդես եկավ ինչպես տեղի հայկական, այնպես էլ ռուսական համույթների և երկիչների հետ համատեղ, որը յուրովի վարպետության դասեր էր և նրանց, և Արցախի բալիկներ երկի պարի համույթի երեխաների համար։ Համույթը հիմնականում կատարում են ազգագրական երգեր և պարեր, բայց պարացանկում ունի նաև այլ ժողովուրդների պարեր։ Հայ ազգային երգն ու պարը Արցախի բալիկներ երգի պարի ինքնագործ համույթը ներկայացրել է միայն Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում։ Շրջանակները մեծանալով նրանք ներկայացրեցին նաև Ռուսաստանի Դաշնության Սոչի քաղաքում, ինչպես նաև Լոյի մշակույթի տանը։ Համերգին ներկա էր նաև Լազարևսկի շրջանի Գրիգոր Մազումյանի անվան ազգային մշակութային կենտրոնի տնօրեն Տատյանա Կոնդակչյանը, որն անչափ ոգևորված էր և բարձր գնահատեց արցախցի երեխաների կատարողական արվեստը և հատկապես համատեղ ելույթները խմբերի հետ։ Նա Արմեն Հովսեփյանին հանձնեց գյուղական օկրուգի վարչակազմի ղեկավար Դեմիրճյանի շնորհակալագիրը։ Տիկին Քոնդակչյանի հետ ձեռք բերվեց նախնական պայմանավորվածություն, հետագա փոխայցելությունների համար։ Առավել տպավորիչ էր արցախցի երեխաների հանդիպումը Ապլերի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու քահանա Տեր Նաիրի հետ, որն ի դեպ մեկն էր այն 12 հայ հոգևորականներից, որն իրենց քահանաոծվելու ժամանակ վերցրել են Շուշիի ազատագրման պայքարում զոհված ազատամարտիկների անունները։ Եվ հաստորեն երեխաները բացի մշակութային ելույթներից, մշակութային հագեցած ժամանցից, նաև ունեցել են ազատ ժամանց։ Ունեցել են ազատ ժամանց, այսաժան վայրեր են այցելել, եղել են դելֆինարիայում, ինչպես նաև ծովում, որ շատ արցախցի երեխաների համար դա պարզապես երազանք է։ Ինքն ամառային հանգիստը կազմակերպել է նպատակային ու հագեցած նաև։ Կասեի այդպես է։ Նշենք, որ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի երկիպարի մանկապատանեկան ինքնագործ համույթի երեխաներին ուղեկցել են նաև նրանց պարուսուսներն ու ծնողները։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Oh, story. Loca. Ժամանակով 15:30 րոպե, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նիկոլայ Նիկողոսյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցական հերագիր է հղել արվեստագետի ընտանիքին։ Կառավարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ հերագրի մեջ մասնավորապես ասված է. Խորհրդով տեղեկացա խորհրդային եւ հայկական քանդակագործության ականավոր վարպետ ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ Նիկոլայ Նիկողոսյանի մահվան մասին։ Կյանքից հեռացել է հայկական եւ ռուսական մշակույթների ականավոր ներկայացիչը, ով ողջ կյանքի ընթացքում չի դադարել ծառայել իր ժողովրդին եւ հայրենիքին։ Հայաստանում մշտապես հիացել է Նիկոլայ Նիկողոսյանի արվեստով եւ բարձր գնահատել նրա անձնական ներդրումը հայ-ռուսական մշակութային կապերի ամրապնդման եւ զարգացման գործում։ Իմ անկեղծ ցավակցությունն եմ հայտնում ականավոր վարպետի ընտանիքին, հարազատներին եւ նրա արվեստի երկրպագուներին։ 80 տարեկանում կյանքից հեռացել է ռուս հայտնի մանկագիր Էդուարդ Ուսպենսկին։ Այս մասին հաղորդում է Ռիա Նովոստին։ Նա այնպիսի հայտնի գրքերի հեղինակ է, ինչպիսին են Արձակուրդները Պրոստոկվաշինայում, Չբուրաշկայի Արևան գոմը, Կոկորդիլոս Գենան և նրա ընկերները և այն։ Հայտնի գրողը կյանքի վերջին տարիներին տարապում էր քաղցկեղից։ Օգոստոսի 9-ին նրա ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է և նա կորցրել է գիտակցությունը, նրան անհապաղ բժշկական օգնություն է պահանջվել։ Իսրայելի հանրային հերարձակողը հայտարարել է, որ լուծել է Եվրատեսիլ համաեվրոպական երկի մրցույթն Իսրայելի տարածքում անցկացնելու շուրջ ցակած ֆինանսական խնդիրը, մանրամասնելով, որ ֆինանսական գործարքը կնքվել է եվրոպացի կազմակերպիչների սահմանած վերջնաժամկետից ժամեր առաջ։ Հայտնի է, որ 12 միլիոն եվրո չվճարելու դեպքում Իսրայելը անկախ իր մասնակցի կրած հաղթանակից կզրկվեր հեղինակավոր երկի մրցույթն իր երկրում անցկացնելու իրավունքից։ Ի վերջո պետական հերարձակողը հայտարարել էր, որ Եվրատեսիլյան ճգնաժամն ավարտված է և կանը կվճարի 12 միլիոն դոլարը։ Հոլիվուդյան դերասան Բրեդ Փիթը կարծում է, որ նախկին կինը դերասանուհի Անջելինա Ջոլին զզվելի է վարվել հանրայնացնելով իրենց ամուսնալուծության գործընթացի որոշ մանրամասներ։ Փիթի համոզմամբ երեխաներն այդ ամենի մասին կարող են տհաճ բաներ կարդալ սոցցանցերում։ Չնայած որ նախկին զույգը նախընտրում է գործընթացն անցկացնել դռնփակ մասնավոր դատավորի օգնությամբ, այնուհանդերձ Ջոլիի կողմից որոշ մանրամասներ արտահոսել են համացանց։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, հոլիվուդյան աստղի կարծիքով դատական պայքարի տհաճ մանրամասները չպետք է հասնեն երեխաներին։ Նախորդ շաբաթ Ջոլին իր փաստաբանի միջոցով նախկին ամուսնու մեղադրել էր երեխաների համար շատ քիչ ալիմենտ վճարելու համար։ Փիթը ստիպված էր արձագանքել կրկին փաստաբանի միջոցով, տեղեկացնելով, որ 2016 թվականի տեղի ունեցած բաժանումից ի վեր վճարել է ավելի քան 9 միլիոն դոլար։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։

labios con color, sabor a café es el sabor de tu piel, labios canela, beso la miel. Sabor a café es el sabor de tu ser. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con tu olor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tus labios canela, tu beso la miel. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con tu olor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tus labios canela, tu beso la miel. Ընդդիրներ, հիշեցնենք, որ եթերում ձեզ հետ աշխատում է Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը։ Խաչմերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Նապոլեոն Բոնապարտը, ֆրանսիացի զորավար քաղաքական գործիչ, Վալթեր Սքոթը, շոտլանդացի պատմավեպերի հեղինակ, Սիամանթոն, արևմտահայ բանաստեղ, Ֆայնա Ռանյովսկայան, ԽՍՀՄ դերասանուհի, Միքայել Մանուկյանը, հայ խորհրդային մեխանիկ, Վագն Դավթյանը, հայ բանաստեղ, Աբել Սիմոնյանը, հայ պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր, Արթուր Այդինյանը, հայ տենոր, Սերգեյ Կարապետյանը, հայ տնտեսագետ, հրապարակախոս, Էնթոնի Անդերսոնը, ամերիկացի դերասան և գրող, Արամ Հակոբյանը, հայ ֆուտբոլիստ, Ջո Ջոնասը, ամերիկացի երգիչ, երգերի հեղինակ և դերասան, Ջենիֆեր Լորենսը, ամերիկացի դերասանուհի։ Կմնաց ամենարեք ես նիցած աշխարհում այս ուրիշ ինձ սիրել, անվանեցեր, անհնար է նույնիսկ կարարել, քո կողքին ես է մի վարարել, պայքարել ու ապրել. Դարձել ես Հաջմերուկ հաղորդաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյան։